इश्क है क्या ये किसको पता, ये इश्क है क्या सबको पता, ये प्रेम नगर अनजान डगर साजन का घर का किसको खबर छोटी सी उम्र ये लंबा सफर ये इश्क है क्या ये किसको पता ये दर्द है या दर्दों की दवा ये कोई सनम या आप खुदा ये कोई सनम या आप खुदा। का गुलशन इश्क इश्क कांटों का दामन इश्क फूलों का गुलशन इश्क इश्क कांटों का दामन इश्क।